Dobar večer slušatelji i slušateljice, te dobrodošli u još jednu buku grada. Ja sam Ivan Banović, a sa nama je u studiju Mirna Škrgatić, mlada riječka kantautorica. Mirna, kako si večeras? Super. Za početak, preliminarno pitanje, Mirna, reci našim slušateljima nešto o sebi. Recimo, kada si počela pisati glazbu i nastupati? Nastupati sam počela pred nekoliko godina. Od poznatijih sastava bila sam u Putokazima i bila sam back vokal u Kvazaru jedno kraće vrijeme, a svoju autorsku glazbu sam počela pisati pred otprilike 2 godine. Kako to da si prestala nastupati sa Putokazima i počela pisati baš svoju vlastitu glazbu? Ma, sa Putokazima sam provela jedno kratko vrijeme pred dosta godina, 2011. sam bila, tako da tad još nisam počela pisati svoju glazbu, ali sam puno nastupala sa drugim bendovima i kroz cijeli taj rad ja sam stekla neka iskustva koja su me dovela do toga da poželim pisati svoju autorsku glazbu i tekstove. Odakle crpiš inspiraciju za te tekstove, za vlastite tekstove, i imaš li neku konkretnu poruku koju želiš prenijeti ljudima? Ba, najčešće to crpim iz nekih svojih razmišljanja o svijetu, o ljudima, ali i svakodnevnih situacija. Bilo da se dogodilo meni ili nekome drugome, da sam čula možda na televiziji, pročitala negdje. Svašta me inspirira. To je dobro, dok god nalaziš inspiraciju u svemu, uvijek ćeš imati materijala. Pred par tjedana si izdala treći, samim time i najnoviji single, Odvedi me. Reci nam kako izgledao kreativni proces iza toga, te samo snimanje spota. Kreativni proces iza toga, pa ovako, ja sam snimila tu pjesmu s klavir i poslala sam Marku Mrakovčiću s kojim surađujem, i onda smo mi to snimili u studiju, dosta smo se igrali sa bas dionicama, sa vokalima. I onda je došlo vrijeme da snimimo spot i onda sam pozvala Iru Tomić i Johna Carduma, koji su snimili i moj prvi spot. I oni su dobili tu ideju da tamo plešem sa disko kuglama, sa tim nekim trakama na grobniku. Inače, spot smo snimali na 3 lokacije u Rijeci. Kako su prolaznici reagirali? Pa evo, kad sam plesala u Vodovodnoj ulici, to je bilo smiješno. Znači, ljudi su prolazili, neki su pitali tko je to. Onda neki bi zastali pa bi gledali, pa su tako. Evo, sad svi oni slušaju buku grada i napokon znaju tko je to plesao, te evo, put do slave. Od 3 već izdana singla, sva ta, kojeg bi izdvojila kao najdražeg, te zašto? Pa, zašto? Da, pjesma se zove baš Zašto. I to je single za koji nije snimljen spot. Single je izdan zbog Rockoff festivala, to jest s njim sam se prijavila na Karlovačko Rockoff festival. Reci nam nešto o tom Karlovačko Rockoff festivalu. Kako je to bilo iskustvo? Kakav je bio odaziv publike i kakva im je bila reakcija? Jesi li očekivala? Odaziv publike je bio super i reakcija je bila isto stvarno super. Čak nisam očekivala tako dobru reakciju. Jako me ugodno iznenadila i razveselila. U kojem smjeru dalje nastavljaš i ako ti se ovo ovoliko svidjelo, možemo li očekivati neke skorašnje nastupe u okolici? Pa svakako, može se očekivati, nastupi su u planu, samo još konkretne datume ne mogu reći, ali bit će sve objavljeno na vrijeme na mojoj Facebook stranici, gdje inače objavljujem novosti o svom radu i glazbi. Biće objavljeno i na Radio Sovi također, a dragi slušatelji, ovo je bila još jedna buka grada, s nama je bila Mirna. Mirna, reci bok. Bok. Čujemo se već iduće srijede, ja sam Ivan Banović, a vi ostanite uz program Radio Sovi i ugodan ostatak večeri.